Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt, witam Państwa. Poniedziałek, 9 stycznia, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Benjamin Filip. Prezydent podpisał ustawę edukacyjną. Andrzej Duda przekonuje, że polskiej szkole reforma jest niezbędna. Pasażerowie kolei na Śląsku mają spore problemy. Wszystko z powodu pogody. W tym serwisie wrócimy też do ceremonii rozdania Złotych Globów. Los gimnazjów przesądzony. Prezydent podpisał dwie ustawy, które zmieniają strukturę szkół w Polsce. Zgodnie z przygotowaną reformą edukacji w miejsce obecnie istniejących szkół mają być 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 2-stopniowe szkoły branżowe i szkoły policjalne. Gimnazje mają zostać zlikwidowane. W Pałacu Prezydenckim jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jak prezydent uzasadnił podpis pod reformą, która budzi sporo emocji. Prezydent podpisanie ustawy zmieniającej system edukacji w Polsce uzasadniał prosto. Chodzi przede wszystkim o dobro uczniów. Aby polska szkoła była lepsza, aby lepiej kształciła, aby nauczyciel czuł się w tej szkole dobrze, a przede wszystkim, żeby dobrze czuł się w tej szkole uczeń. Aby rodzic miał jak największą pewność, że ta szkoła kształci dobrze, a przede wszystkim, że dobrze wychowuje. Andrzej Duda przyznał, że na podpisanie ustawy wykorzystał przysługujące mu 21 dni, bo konsultował nowe przepisy z wieloma środowiskami. Zaapelował jednocześnie o życzliwość i dobrą wolę przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Poinformował też, że powołał Andrzeja Waśko na swojego nowego doradcę. Z mojego ramienia jako prezydenta będzie współpracował z Ministerstwem Edukacji Narodowej w koordynowaniu realizacji tej reformy, czyli w tym, co jest dla mnie najważniejsze, w dialogu. Profesor Andrzej Waśko w 2007 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a reforma edukacji, o której teraz mówimy, wejdzie w życie od nowego roku szkolnego. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za tę informację, a więcej na ten temat już za kilka minut w naszej audycji. A w kolejnym serwisie o tym, że Związek Nauczycielstwa Polskiego wchodzi w spór zbiorowy z dyrektorami szkół. To pierwszy etap przed strajkiem zapowiadanym właśnie w związku z reformą edukacji. Spore utrudnienia dla podróżujących koleją w województwie śląskim. Trudne warunki pogodowe unieruchomiły część składów, a na niektórych trasach obowiązuje autobusowa komunikacja zastępcza. Problemy dotyczą zarówno północy, jak i południa regionu, wyjaśnia Magdalena Iwańska z Kolei Śląskich. Obecnie z przyczyn technicznych na odcinkach Częstochowa-Lubliniec oraz Cieszyn-Czechowice-Dziedzice obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Musieliśmy również odwołać kilka pociągów na linii S4, czyli Tychy-Lodowisko Sosnowiec Głównym. Tutaj jeden pociąg został odwołany w części relacji, dwa w całości. Główną przyczyną kłopotów są niskie temperatury. Z problemami muszą liczyć się także pasażerowie PKP Intercity. Na niektórych trasach obsługiwanych przez tego operatora również prowadzono komunikację zastępczą. Wstępna opinia sporządzona po sekcji zwłok wykluczyła, aby do śmierci syna Lecha Wałęsy Przemysława przyczyniły się osoby trzecie lub by było to samobójstwo, informuje prokuratura. Śledczy m.in. na prośbę rodziny nie ujawniają przyczyny zgonu. Ciało 43-letniego Przemysława Wałęsy znaleziono wieczorem w jego mieszkaniu na terenie gdańskiego osiedla Słuchanino. Dziś w Gdańskim Zakładzie Medycyny Sądowej wykonano sekcję. W tym trudnym czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, napisał na jednym z portali społecznościowych brat Przemysława, Jarosław Wałęsa. Do polowania na czarownicę porównuje rzecznik rosyjskiego prezydenta Dmitrij Pieskow raport służb wywiadowczych USA, w którym Rosja jest oskarżana o ataki hakerskie. Pieskow oświadczył, że strona rosyjska kategorycznie odrzuca te oskarżenia. Rzecznik Kremla dodał, że Moskwa nadal nie wie, jakimi danymi operują autorzy oskarżeń pod jej adresem. 7 nominacji i 7 Złotych Globów zdobył film La La Land. Obraz opowiada o pianiście jazzowym, który zakochał się w początkującej aktorce. Film wygrał w takich kategoriach jak najlepsza komedia i musical, scenariusz czy reżyseria. A więcej o uroczystości w Los Angeles nasz korespondent. 74. ceremonia rozdania nagród Złotych Globów przyznawanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej przejdzie do historii na długo, podkreśla krytyk filmowy, członek prestiżowego chicagowskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych Zbigniew Banaś. 7 nagród to liczba, jakiej jeszcze w historii bardzo długiej Złotych Globów nie było. A zatem podejrzewam, że na kolejne tego rodzaju zwycięstwo będziemy musieli długo jeszcze czekać. Honorową statuetkę za całokształt twórczości przyznano Meryl Streep. Aktorka, dziękując za to wyróżnienie, poruszyła przy okazji wiele tematów politycznych. Zasugerowała, że nie są to dobre czasy dla wszystkiego tego, co kojarzy się z Hollywood, czyli m.in. imigrantami i mediami. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Czy pracodawca może do nas dzwonić lub pisać po godzinach pracy? Teoretycznie nie może, ale często dzwoni i pisze. Bardzo często. Bardzo często? Tak. I nie przeszkadza to pani? Przeszkadza. I co pani z tym robi? Zależy mi na pracy po prostu. Poza ustalonym w umowie o pracę wymiarem czasu pracy, pracodawca nie może dzwonić czy też pisać e-maili, a pracownik nie ma obowiązku na te maile czy też telefony odpowiadać. O służbowych telefonach poza godzinami służby za godzinę. W Pulsie Trójki dziś spojrzymy za granicę. Beata Michniewicz zapyta o wyzwania, jakie stoją przed Europą. Gośćmi będą europarlamentarzyści i ta rozmowa w Pulsie o 17.40. Rodzina jak firma, to już tytuł dzisiejszego reportażu. Co robisz, gdy tata na ciebie tak nakrzyczy? Właśnie płacę. A co? Dlaczego tata krzyczy na ciebie? Bo jestem zdenerwowany. Jak coś zrobiłam niegrzecznego. A co to może być coś niegrzecznego? Niegrzeczność. Taka rzecz, która jest bardzo... Nie, dobra. Rodzina jest jak firma. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową poniedziałkową. Zaczniemy od podpisu prezydenta. Wiemy już, że prezydent podpisał ustawę reformującą polski system oświaty. Tym samym droga otwarta do likwidacji gimnazjów, 8-letnich podstawówek i 4-letnich liceów. I o tym już za chwilę w popołudniowej audycji. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335 w każdej sprawie. A zaczynamy piosenką dnia. Konkretnie zaczyna zespół Dropkick Murphys. I'm paying my way. Ważne jest też to właśnie w dużych miastach, że wbrew pozorom duże kominy podczas dużych temperatur wydzielają też bardzo dużo tych substancji, które są w stanie po prostu tak w przypadku Krakowa zasłonić całe miasto, wydaje mi się, nawet w ciągu doby, bo tak dużo wydzielają siebie i czy było to badane pod tym kątem też. Drapkick Murphys i słuchacz w sprawie smogu. Jeśli chodzi o smog, to najgorzej tej nocy, która za nami, było w Rybniku. Tam o drugiej w nocy stacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rybniku odnotowała rekordowy pomiar pyłu zawieszonego PM10 na poziomie 1563 mikrogramów na metr sześcienny. Informuje o tym polski alarm smogowy, 1563 mikrogramy, a dopuszczalna średnia dobowa to 50 mikrogramów. 50 do 1563. Tak wyglądają proporcje. No i władze Rybnika podjęły działania. Prezydent Rybnika zawiesił zajęcia w szkołach we wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Rybnik. Jutro i pojutrze szkoły w Rybniku będą zamknięte, a pojazdy, komunikacja miejska w Rybniku będzie bezpłatna. Przytoczę raz jeszcze te proporcje, no bo to jest zatrważające. Średnia dobowa dopuszczalna to 50 mikrogramów, a w nocy w Rybniku osiągnięto poziom 1563 mikrogramów, także 1000% przekroczenia. O poranku było trochę lepiej, no ale to nieznacznie lepiej, bo o godzinie 7 zanieczyszczenie było na poziomie, za chwilę znajdę, jak Państwu powiem, bo gdzieś mi tutaj w tych liczbach zniknęły te dane. W każdym razie polski alarm smogowy alarmuje. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. 17 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Szkoły w Rybniku jutro i pojutrze zamknięte z powodu smogu, a my teraz o zamykanych, a właściwie likwidowanych czy wygaszanych, jak mówią inni, gimnazjach, bo wiadomo już, że reforma edukacji wejdzie w życie. Prezydent podpisał ustawy prawo oświatowe i przepisy wprowadzające prawo oświatowe. Czekał z tym do ostatniej chwili, bo dziś mijał konstytucyjny termin na podjęcie przez niego decyzji. O swoim podpisie poinformował przed godziną. W studiu Izabela Woźniak, dzień dobry. Dzień dobry. Co oznacza dzisiejszy podpis prezydenta? Oznacza, że zmiany będą wprowadzane już od najbliższego roku szkolnego 2017-2018. Prawo oświatowe i przepisy wprowadzające prawo oświatowe zmieniają strukturę szkół. I tak, wracają 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum, 2-stopniowe szkoły branżowe i szkoły policealne. Gimnazja, jak powiedziałeś, mają zostać zlikwidowane. Andrzej Duda mówił, że miał wątpliwości, ale podpisał ustawy, bo reforma polskiej szkoły jest niezbędna. Uważam, że powinna ona być wprowadzona możliwie jak najszybciej, ponieważ każdy rok, w którym polskiej szkoły nie naprawiamy, w której nie poprawiamy tego nie najlepiej funkcjonującego systemu, jest rokiem ze stratą dla tych dzieci i tej młodzieży, która przez szkołę przechodzi. A plany reformy wywołują od miesięcy liczne protesty samorządowców i rodziców, a nauczyciele związani z ZNP przygotowują strajk generalny. Szef ZNP Sławomir Broniarz mówi, że związek chce przeprowadzenia referendum w sprawie reformy oraz że wchodzi w spór zbiorowy z dyrektorami szkół. Związkowcy domagają się gwarancji zatrudnienia nauczycieli do 2022 roku, bo wygaszenie gimnazjów spowoduje, że wielu nauczycieli może stracić pracę. Jesteśmy w sporze zbiorowym z pracodawcami, a to oznacza, że w zasadzie każda szkoła, a gimnazjum w szczególności, może być miejscem strajku i zakładamy, że po wyczerpaniu tych wszystkich procedur związanych z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, będziemy mniej więcej na początek marca gotowi z akcją strajkową. To nie zmienia także stanu rzeczy, że podpisanie przez prezydenta tej ustawy nie wstrzymuje także działań związku związanych z ogólnonarodowym referendum. A z podpisania ustaw cieszy się Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Jej szef Ryszard Proksa uważa, że reformy w edukacji muszą ruszyć jak najszybciej. Tak zniszczono jakość polskiej edukacji i system, że on wymaga. No, wszyscy się teraz, no bo to jest wygodne opozycji, koncentrują nad gimnazjami, ale zwracam uwagę, że ta dobra jakość gimnazjów w ogóle się później nie przekłada, a wręcz wszystkie osiągnięcia gimnazja przepadają w następnym etapie edukacyjnym młodzieży, czyli w szkole średniej. A myśmy dokładnie zniszczyli szkolnictwo zawodowe, ogólnokształcące. Innego zdania jest Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich. Jego zdaniem podpis prezydenta to kontynuowanie konfliktów. Konflikt dotyczy nauczycieli, którzy zapowiadają określone formy protestu. Konflikt jest także z wieloma samorządami, ponieważ samorządy funkcjonują w określonych warunkach. I te warunki, które zostały wypracowane przez kilkanaście lat, nagle muszą być zburzone. Z wdrożeniem reformy będą musiały zmierzyć się samorządy. Do końca lutego muszą przedstawić siatkę szkół i uwzględnić zmiany, które nastąpią już od września. I tak na przykład rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Mirończuk mówi, że wprowadzane zmiany mają być jak najmniej odczuwalne. Z naszych wstępnych analiz wynika, że w Białymstoku nie powinno dojść do jakichś masowych zwolnień nauczycieli. Raczej spodziewamy się konieczności przekwalifikowania się nauczycieli. To znaczy miejsce pracy będzie, natomiast być może ono będzie miało nieco inny charakter. Ale zdaniem wiceprezydenta Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego łatwo nie będzie. Będzie się działo źle ze względu po pierwsze na to, że ta reforma jest nieprzygotowana. Ja nie twierdzę, że nie należy różnych rzeczy zmieniać, tylko edukacja nie znosi rewolucji. To, co jest proponowane, to jest rewolucja i to rewolucja, która no niestety bardzo źle robi dzieciom. Szacuje się, że samo wygaszenie gimnazjów to koszt ponad 950 milionów złotych. Szkoły podstawowe będą musiały do tego stworzyć nowe pracownie, chemiczne czy fizyczne. Będą musiały także dostosować sale gimnastyczne czy toalety, bo w podstawówkach nie będzie sześciolatków, a będą za to starsi uczniowie. Nie wiadomo, co z budynkami po gimnazjach i dotacjami unijnymi, które samorządy brały na ich modernizację. A pieniędzy z subwencji oświatowych na pewno na wszystko nie wystarczy. A przed chwilą na konferencji prasowej wystąpiły premier Beata Szydło i minister edukacji Anna Zalewska. Obie zapewniły, że reforma edukacji jest przygotowana. Izabela Woźniak sprawą się zajmowała. Dziękuję bardzo. Podpis prezydenta jest już pod ustawą, tak więc gimnazja będą likwidowane i wracają czteroletnie licea ogólnokształcące. W tej chwili trwa konferencja prasowa Platformy Obywatelskiej, która nie wzięła dziś udziału w rozmowach, na które rano zapraszał marszałek Karczewski. Te rozmowy się zakończyły bez udziału Platformy, ale wychodząc z sali Jarosław Kaczyński powiedział, że rozmowy prawdopodobnie będą kontynuowane jutro i na jutro Platforma znowu jest zaproszona. Czy skorzysta z zaproszenia, tego jeszcze nie wiemy. Ten temat powróci za minut 15 mniej więcej, a już za chwilę o sytuacji smogowej w Polsce. So still, oh, how dear you a kingdom in that house on the hill. Looking out for love, big, big love. You said that you love me. And that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love. Big, big love. Tego zanieczyszczenia powietrza, ponieważ tu przez chwilę dzwonił słuchacz, słyszałem, który absolutnie nie potrafi rozróżnić, co to są wysokie kominy, niska emisja i wysoka emisja. I tutaj warto by było przy tej okazji tych alarmów smogowych jednak naród troszeczkę uświadamiać, co to jest niska emisja, a co to jest wysoka emisja. No, to szkoda, że pan nie dodał od razu w krótkich żołnierskich słowach, co to niska emisja i co to wysoka emisja. Na moje amatorskie oko, no, wysoka emisja w tym przypadku różni się tylko tym, że przy tak niekorzystnych obecnych warunkach atmosferycznych, czyli przy temperaturze i przy tym ciśnieniu, te pyły z wysokiej emisji odkładają się po prostu dalej od komina, ale też do ziemi zostają zepchnięte i przy tej ziemi trzymane przez ciśnienie. Przyjdzie nam się pewnie podszkolić tej zimy, jeśli chodzi o niską emisję, o wysoką emisję, o zanieczyszczenia, o rodzaje pyłów, bo niestety sytuacja jest fatalna. Zapraszamy do Trójki. Kolejny dzień. Smog truje wiele polskich miast, miasteczek i wsi. Bardzo źle jest m.in. w Krakowie, w Katowicach i w Warszawie. W Rybniku prezydent miasta odwołał jutro i pojutrze zajęcia w szkołach i przedszkolach. Normy dotyczące stężenia szkodliwych pyłów w powietrzu są przekroczone nawet kilkudziesięciokrotnie. Jak mówią eksperci, po części sami jesteśmy sobie winni, bo palimy w starych piecach. Słabej jakości paliwem, a nawet śmieciami. Dlatego efekt nie tylko czuć, ale też widać. Tak jak się z daleka patrzy na miasto, na przykład z wyższego budynku, tam już 6. czy 9. piętra, to jednak widać coś takiego brzydkiego nad miastem. Przez rozszczelnione okna czuję zapach powietrza. Co państwo tutaj robią? Sprawdzamy tu i teraz, jakiej jakości jest powietrze. Monika Niżniak z Warszawskiej Straży Miejskiej. Jakie są stężenia pyłów zawieszonych, a więc PM10, PM2,5, PM1. Dzień dobry, to tutaj to laboratorium, tak? Tak jest. Na czym polega takie badanie? Mamy tutaj pyłomierz. Tomasz Jaworski z Wydziału Środowiska Stołecznej Straży Miejskiej, który poprzez specjalny czujnik będzie doprowadzał nam powietrze do urządzenia i wykaże nam, jakie mamy dzisiaj zapylenie. Czym ludzie palą w piecach? Wszystkim. Plastikiem, a więc plastikowymi butelkami najczęściej. Opakowaniami po żywności. Wrzucamy stare meble, bo wydaje nam się, że skoro jest to kawałek drewna, to w takim układzie nie będziemy zanieczyszczać. W piecach znajdowane są fragmenty opon, znajdowane są butelki po materiałach, no, które mogą być niebezpieczne, chociażby po olejach napędowych. Z tego, co my wiemy, to się zdarza wszędzie. Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. Od Jastarni, po centrum Warszawy, Zakopane, czyli cała Polska wzdłuż i wszerz, wschód, zachód, północ, południe. Niestety, no, dużo ludzi to robi, prawdopodobnie z nieświadomości. Wydaje mi się, że są oszczędni, gospodarni, nic bardziej mylnego. Czuć jakieś takie czasami butelki albo jakieś inne plastikowe odpady, czasem czuć, że są palone. Jakiej jakości paliw używamy? Bardzo różnej. Niestety, w wielu miejscach pali się odpadem kopalnianym, mułem, flotokoncentratem, czyli czymś, co właściwie nie jest paliwem i powinno być utylizowane. Ale rozumiem, że ludzie kupują to normalnie w miejscach, gdzie sprzedaje się opał. Jak najbardziej, to jest w pełni legalne. Niestety Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, gdzie takie pseudopaliwo można legalnie kupić na składzie węgla. Co z piecami? Niestety tutaj też jest źle, to znaczy w większości polskich domów kotły węglowe są stare, prymitywne, proces spalania jest nieefektywny i znowu mamy bardzo wysoką emisję zanieczyszczeń. W sytuacji, kiedy byłoby podejrzenie, że któryś z sąsiadów pali śmieciami, miałaby pani odwagę wezwać Straż Miejską? No wie pan, aby było anonimowe, to może byłoby bardziej. Czyli jakieś... byłaby pewnego rodzaju obawa. Byłaby pewnego rodzaju obawa. Czy tym ruchomym laboratorium mogą państwo interweniować w sytuacji, kiedy na przykład ktoś zgłasza, że w okolicy ktoś truje, ktoś zanieczyszcza powietrze, nie wiadomo kto, po to, żeby znaleźć sprawcę? Po to właśnie jest ten sprzęt. Jeżeli w okolicy wiemy, że jest tak zwany truciciel, tak, wtedy dokonujemy kontroli i sprawdzamy palenisko. W jaki sposób? Fizycznie, żebyśmy mogli zobaczyć, czy w samym palenisku nie ma odpadów niedozwolonych, czy wokół paleniska nie ma przygotowanych. I jeżeli ktoś nie chce się do tego przyznać, są pobierane próbki. Dzień dobry, Straż Miejska. Chcieliśmy przeprowadzić kontrolę, czym pan pali w piecu. Można? Węglem ogólnie, drewnem. Proszę, zapraszam. Funkcjonariusze Straży Miejskiej otrzymują odpowiednie upoważnienia. Upoważnienia od prezydenta, wójta, burmistrza. I to nie tylko w Warszawie. Nie tylko w Warszawie. I na podstawie tych upoważnień mogą przeprowadzić kontrolę na terenie nieruchomości. Nikt nie kontroluje tego, czym tak naprawdę pali się w piecach na wsi. Pan Mariusz, mieszkaniec wsi koło Sochaczewa. Nie ma Straży Miejskiej, a poza tym wójt nie chciałby się narażać swoim potencjalnym wyborcom. Gdyby chciał zorganizować kontrolę i wysłać się od domu do domu, ona by to skontrolowała i prawdopodobnie lepiłaby mandaty, no a wójtowi nie jest to na rękę. A co jeśli nie ma Straży Gminnej czy Straży Miejskiej, bo tak może się zdarzyć? Wójt, burmistrz, prezydent może wyznaczyć określone osoby, może upoważnić określone osoby do tego, aby prowadziły takie kontrole. Co ja bym zrobił? Ojej, pan mnie tutaj zaskoczył. No zapewne pierwsze kroki skierowałbym pewnie do tych sąsiadów. Jeżeli moje prośby by nie pomagały, no to wtedy pewnie bym poszedł dalej. Nie byłoby oporu. Myślę, że nie. Najważniejsze to nie być obojętnym. Sąsiad, który pali śmieci, truje nie tylko siebie samego, ale też wszystkich dookoła, a nawet bardziej tych wszystkich dookoła, no bo komin jest trochę wyżej niż jego dom i to spada zaraz za płotem u sąsiada. Rozmowa to dobry, choć czasami ryzykowny sposób załatwienia sprawy. Jeśli nie czujemy się na siłach, można zadzwonić do strażników, jeśli tacy są na terenie miejscowości, i anonimowo zgłosić sprawę. Tutaj nie trzeba podawać swoich danych. A o smog pytał Kuba Witkowski. Jeżeli państwo boją się zareagować albo mają pewne wątpliwości, opory, no to przykład, może bardziej taki namacalny. Jeżeli sąsiad pali w piecu plastikiem, to nas truje. Proszę sobie wyobrazić, że sąsiad dosypywałby rakotwórczej substancji do sieci wodociągowej i państwo piliby taką wodę, o której wiedzą, że sąsiad tam dosypuje czegoś do tej wody. Reagowaliby państwo? No pewnie tak. Z tym powietrzem jest tak samo. Sąsiad wrzuca rakotwórcze substancje do powietrza, którym my i nasze dzieci oddychamy. I tutaj trzeba reagować. Sytuacja jest fatalna i w międzyczasie, słuchacz, jeszcze w nawiązaniu do tego stężenia, które mieliśmy o drugiej w nocy w Rybniku, 1563 mikrogramy na metr sześcienny przy normie średniej 50 mikrogramów. Słuchacz obliczył szybciutko, że norma została przekroczona o 3126% tej nocy w Rybniku. Minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Beniamin Filip. Zmiany w edukacji już pewne. Prezydent podpisał ustawę o prawie oświatowym likwidującą od przyszłego roku szkolnego gimnazja i wprowadzającą 8-letnią podstawówkę oraz 4-letnie liceum. Andrzej Duda przyznał, że to była trudna decyzja i wymagała wielu konsultacji. Prezydent uważa jednak, że reforma była Polsce niezbędna, a każdy kolejny rok bez reformy przeniósłby straty oświacie. Premier Beata Szydło po raz kolejny zapewniała przed chwilą, że zmiany są dobrze przygotowane i dopracowane. Wątpliwości w tej sprawie ma jednak część rodziców i nauczycieli. Za ten wchodzi w spór zbiorowy z dyrektorami szkół. Więcej na ten temat w serwisie o 17. Spotkanie opozycji z marszałkiem Senatu zakończone. Prezes PiS Jarosław Kaczyński relacjonował zaraz po nim, że uczestnicy spotkania stwierdzili, że ich kluby nie będą już blokować sejmowej mównicy, a w środę posiedzenie Sejmu zacznie się na sali plenarnej. Kolejne rozmowy w sprawie rozwiązania kryzysu w parlamencie jutro. Będzie kolejne zaproszenie dla lidera PO, który jako jedyny odmówił udziału w rozmowach u marszałka Senatu. Kapitan Aleksander Tarnawski, ostatni żyjący cichociemny, odznaczony medalem Pro Patria. Uroczystość z okazji 96. urodzin kapitana odbyła się w Gliwicach w jednostce wojskowej Agat. Jubilat nie krył wzruszenia, choć nie chciał mówić o czasach II wojny światowej. Ja uznaję taką filozofię, że na przeszłość, która była, nie mamy najmniejszego wpływu. Należy tylko zajmować się przyszłością i wszystko jedno, jak długo ona miałaby trwać. To jest moja taka dewiza. Aleksander Tarnawski w czasie II wojny światowej należał do elity komandosów polskiego podziemia. Szkoleni w Wielkiej Brytanii cichociemni byli specjalistami od dywersji, cichej likwidacji wroga i walki podziemnej. Do okupowanej Polski trafiło ich ponad 300. Komisja Europejska przeznaczy ponad 430 milionów euro na warszawskie metro. Bruksela będzie współfinansowała rozbudowę drugiej nitki. Dziś zatwierdziła projekt w tej sprawie. Wieczorem i w nocy nadal bardzo zimno, czyli zacznie się palenie w piecach. Od minus 20 stopni na południu do minus 15 w centrum i do minus 6 na Pomorzu. Lokalnie temperatura może spaść na południu nawet do minus 27 stopni. Taka jest prognoza. Jutro sporo słońca, tylko na wschodzie i na południu może się chmurzyć i tam niewykluczone niewielkie opady śniegu. Temperatura we wtorek od minus 9 stopni na wschodzie i na południu do minus 3 na zachodzie i na Pomorzu Gdańskim i do minus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacze aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 cali Smart TV LG wbudowane Wi-Fi za 2190. Laptop Lenovo. Czterordzeniowy procesor AMD za 1399. Pralka Bosch 1200 obrotów. Duży elektroniczny wyświetlacz za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na zajęcia. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze lepszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte z melatoniną wycisza i ułatwia zasypianie. Forsen Forte z melatoniną. Producent Olimplabs.

To Dawid Podsiadło, tu Trójka, audycja popołudniowa za 20 minut, godzina 17. Kominy dymią, smog w wielu polskich miastach, w nocy będzie znowu najgorzej. Tej nocy rekordowe stężenia zanotowano w Rybniku i w związku z tym szkoły w Rybniku jutro i pojutrze będą zamknięte. Dzieci nie idą do szkół i do przedszkoli w Rybniku, bo powietrze w ciągu dnia jest tak zanieczyszczone, że lepiej, żeby dzieci siedziały w domu. No i też nowego znaczenia nabiera określenie wietrzenie sypialni przed snem. To raczej jest bez sensu, odwrotnie, sens ma niewietrzenie sypialni przed snem. Jeśli chodzi o zanieczyszczenie, no to piece węglowe, w których palić można wszystkim, są jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia. Lepsze byłyby piece gazowe, ale... Zajmuję się dystrybucją środków, która ma wspierać wymianę pieców. I uważam, że największym problemem w tej chwili są bardzo wysokie koszty związane z przesyłem, VAT-em, akcyzą na gaz. Jeżeli chcielibyśmy naprawdę, żeby było powietrze czyste i ekologiczne, jednak tutaj rząd powinien zmniejszyć te wszystkie obciążenia. Wtedy, wydaje mi się, ta wymiana byłaby skuteczniejsza, bo mimo wszystko z tej wymiany i tak korzystają osoby majętne, które stać na to, żeby opalać gazem, bo jednak wymiana pieca to nie wszystko. Jeszcze jest codzienna eksploatacja tych instalacji. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Miejmy nadzieję, że politycy za chwilę za ten problem się zabiorą. Za chwilę, bo na razie mają inne sprawy na głowie. Zapraszamy do Trójki. Prawo i Sprawiedliwość jest gotowe zrobić krok wstecz. Tymi słowami marszałek Senatu Stanisław Karczewski zachęcał dziś rano polityków wszystkich partii opozycyjnych do udziału w specjalnym spotkaniu dotyczącym rozwiązania kryzysu parlamentarnego. Większość przyjęła zaproszenie. Punktualnie o 14:00 przedstawiciele PiS-u, Nowoczesnej, PSL-u i Kukiz15 rozpoczęli rozmowy. Przedstawiciela Platformy Obywatelskiej nie było. Spotkanie trwało blisko 2 godziny i wygląda na to, że udało się osiągnąć przynajmniej częściowe porozumienie. Jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Od rana śledziłeś wszystkie wydarzenia związane z tym spotkaniem i co udało się ustalić? No tutaj są dwie wersje. Zgodnie z tym, co po wyjściu z gabinetu marszałka Senatu powiedział Jarosław Kaczyński, przede wszystkim udało się przynajmniej częściowo porozumieć w sprawie zakończenia blokowania sali obrad. Kluby nie będą blokowały mównicy, oczywiście tym bardziej nie będą blokowały stołu prezydialnego. Przedstawiciele jednej partii, a być może dwóch, trudno mi powiedzieć, uznali też, że w razie uchwalenia budżetu ostatecznego będą zaskarżać go do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli chodzi natomiast o sprawy poprawek, to ta kwestia pozostaje otwarta. Jutro będzie kolejne spotkanie i będzie kolejne zaproszenie dla Platformy Obywatelskiej. Ale już Ryszard Petru nieco inaczej przedstawił przebieg spotkania. Lider Nowoczesnej przyznał, że jego klub obiecał, że nie będzie blokował mównicy, jednak nie oznacza to końca okupacji sali obrad. Uważam, że nie ma możliwości zakończenia tego sporu bez udziału Platformy Obywatelskiej. Przerwaliśmy spotkanie. W imieniu Nowoczesnej zadeklarowałem, że nie będziemy blokować mównicy sejmowej. To są dwa główne ustalenia dzisiejszego spotkania. Nie opuszczamy sali, dlatego że rozmowy cały czas trwają. Nie wiem, jak się skończą. W związku z tym nie ma powodu do opuszczenia sali. A Platforma Obywatelska nie wzięła w ogóle udziału w spotkaniu. Kilkanaście minut temu Sławomir Neumann zapowiedział, że jego partia białej flagi nie wywiesi. Marszałek Stanisław Karczewski już rano podkreślał, że zależy mu na tym, aby opozycja zakończyła protest na sali sejmowej i by posłowie podczas zbliżającego się posiedzenia Sejmu mogli już normalnie pracować. A ponieważ kością niezgody jest uchwalenie ustawy budżetowej, to marszałek zaproponował, że w czasie najbliższego posiedzenia Senatu zgłosi wszystkie poprawki proponowane wcześniej przez opozycję. Chcę rozmawiać z liderami partii politycznych na temat prac, przede wszystkim nad budżetem. Poprawki budżetu, to co kilka dni temu napisałem na Twitterze, podtrzymuję to i sam osobiście powiedziałem, że jestem gotów złożyć te poprawki. Nie dość tego, jesteśmy gotowi przegłosować, tak żeby Sejm mógł debatować i mógł rozmawiać i przeprowadzić debatę wokół tych propozycji Nowoczesnej, a mam nadzieję, że również i innych partii politycznych, PSL-u, również Kukiz15. Przyjęcie tych poprawek przez Senat zaowocowałoby tym, że ustawa ponownie trafiłaby do Sejmu. Posłowie Nowoczesnej, PSL i Kukiz15 od początku wyrażali chęć udziału w spotkaniu ze Stanisławem Karczewskim, natomiast szef Platformy Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jego partia nie zamierza negocjować z marszałkiem Senatu. Albo spotkanie organizowane przez prezydenta Andrzeja Dudę ze wszystkimi szefami partii opozycyjnymi i partią rządzącą, albo spotkanie liderów wszystkich partii parlamentarnych. To jest miejsce, w którym można rozmawiać o rozwiązaniu tego konfliktu. Nie będziemy rozmawiać o tym, bo nie ma tematu dzisiaj do rozmowy. Decyzję szefa PO negatywnie ocenia dr Maciej Szymanowski, politolog z Katolickiego Uniwersytetu w Budapeszcie, który podkreśla, że Grzegorz Schetyna może tylko stracić na takim postępowaniu. Bardzo ważną rzeczą w demokracji jest silna partia opozycyjna. Wydaje się, że Platforma straci tę rolę z powodu właśnie tego, że przywództwo pana Grzegorza Schetyna jest podważane przez sporą ilość osób. Najprawdopodobniej ten kryzys, który mamy w parlamencie, kto pierwszy z tego wyjdzie, kto pierwszy potrafi podjąć rękawice, będzie przywódcą opozycji. To się rozstrzygnie najprawdopodobniej już w najbliższych godzinach, być może dniach. Z kolei dr Ewa Marciniak z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego dodaje, że szef Platformy lepiej by zrobił, gdyby jednak pojawił się na tym spotkaniu i przedstawił swoje racje. Ta propozycja sformułowana przez marszałka Karczewskiego jest jakimś rodzajem kompromisu. To jest jakaś podstawa do tego, żeby dyskutować, no ale nieobecni nie dyskutują. Więc wydaje mi się, że na tym polega kontrowersja wokół stanowiska Platformy, że jeżeli jest nieobecna, nie zabierze głosu, a zabieranie głosu wyłącznie w mediach i poprzez media, no nie jest udziałem w prawdziwych negocjacjach. Senat miałby się zająć poprawkami do budżetu na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się w środę 11 stycznia. Tego samego dnia pracę ma wznowić Sejm. O aktualnej sytuacji, o rozmowach prowadzonych dziś, o tych, które będą kontynuowane jutro, Mariusz Krzemiński. I do sprawy powrócimy oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A już za chwilę trzy strony świata. Dziś o sytuacji w Iranie. Prezydent Iranu, Akbar Hashemi Rafsanjani, trafił do szpitala z zawałem serca i zmarł w teherańskim szpitalu. O postaci, o jednym z filarów islamskiej rewolucji w Iranie już za chwilę Ernest Zozuń ze swoim gościem w trzech stronach świata. Za 13 minut 17. Tu trójka. We're like the weather. We can't predict it, we never tick with the time. Heavy shackles. We can't move freely, we're leaving trails on the ground. It's too late to wipe away now, you cynical bastard. But you're late from your plate, so how was your Tu program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 12 minut 17. On był jednym z filarów islamskiej rewolucji w Iranie. On wyznaczał ścieżki tej rewolucji. Mówili z głębokim żalem ludzie, którzy zebrali się przed szpitalem w Teheranie, do którego z atakiem serca trafił były prezydent Iranu Akbar Hashemi Rafsanjani. Także z głębokim żalem musieli przyjąć informację o jego śmierci. Kim był Rafsanjani dla Iranu? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Zgromadzenie przed szpitalem, do którego trafił Rafsanjani, szybko przekształciło się w manifestację z poparciem dla irańskich władz i irańskiej rewolucji. Straciliśmy jedną z większych postaci naszej rewolucji, przyjaciela Ajatollaha Chomejniego, naszego lidera duchowego. Panie Rafsanjani, byłem dzieckiem, jak był pan prezydentem, ale odkąd pamiętam, był pan naszym liderem, liderem naszej konstytucji. Mam w sercu bardzo wielki szacunek do pana. Rafsanjani był jednym z najbliższych współpracowników Chomejniego, jednym z głównych przywódców islamskiej rewolucji w Iranie. W 1979 roku to on na konferencji prasowej z udziałem Chomejniego i innych przywódców rewolucji przedstawił program utworzenia Republiki Islamskiej, przeprowadzenia referendum w sprawie porewolucyjnego ustroju państwowego, opracowania projektu konstytucji przez Zgromadzenie Konstytucyjne, a następnie przeprowadzenia nowych wyborów parlamentarnych. Świat niechętnie ówczesne zmiany w Iranie przyjmował. Kraj był izolowany w coraz większym stopniu. Po ogłoszeniu irańskiego programu atomowego obłożony sankcjami. Jednak w ostatnich latach coś się przełamało. Dopiero co rozmawiałem z prezydentem Rouhanim z Islamskiej Republiki Iranu. Oznajmił już ponad 2 lata temu amerykański prezydent. I rozpoczął się powrót do świata Islamskiej Republiki Iranu. Czyli rewolucja przetrwała. A moim gościem jest dr Mirosław Michalak z Zakładu Iranistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się. Możemy zaryzykować stwierdzenie, że Rafsanjani był najbardziej wpływowym człowiekiem w Iranie w ostatnim czasie? Możemy na pewno takie stwierdzenie bez żadnego ryzyka zaoferować słuchaczom. Tym bardziej, że był to człowiek, który posiadał wpływy na różnych płaszczyznach, w różnych dziedzinach i w różnoraki sposób je realizował. A czy on był rzeczywiście motorem rewolucji islamskiej w Iranie? Czy to był taki szary wykonawca pomysłów, które wtedy się pojawiły? Nie, on nie był ani motorem rewolucji, ani szarym wykonawcą pomysłów innych ludzi. Motorem rewolucji był oczywiście Ajatollah Khomeini, natomiast Rafsanjani był jednym z jego najbliższych współpracowników i był człowiekiem, który obok Khomeiniego wywarł istotny wpływ na kierunek, w którym na który skierowała się rewolucja i w kierunek, w którym dalej rozwijało się państwo. Czyli to nie obowiązki urzędnicze powodowały, że on na tej konferencji te konstytucje, te wszystkie zasady nowe, rewolucyjne przedstawiał? Zależy, co będziemy rozumieć pod pojęciem obowiązki urzędnicze. Nie, ale to był człowiek, który po prostu w tamtej sytuacji był w ekipie, która przewodziła rewolucji, tak można to powiedzieć, i stąd wynikała jego pozycja. A jako polityk, jakim był politykiem? Mówi się o nim, że był konserwatywnym pragmatykiem. Natomiast to jest dosyć dobre określenie, natomiast na pewno był człowiekiem bardzo skutecznym. Był to polityk skuteczny, istotnie pragmatyczny, ponieważ nigdy ideologia nie zasłaniała mu horyzontu. A z drugiej strony był przywiązany do idei, którą reprezentował Ajatollah Khomeini i w bardzo sprawny sposób wcielał ideę Khomeiniego w życie. A proszę powiedzieć, wiele funkcji on piastował, bo był przewodniczącym parlamentu, był prezydentem, był naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Jak on się w tym wszystkim znajdował? O, on jeszcze więcej funkcji sprawował. Natomiast jest to człowiek, który jest niesłychanie, znaczy był niesłychanie sprawny. Być może wynika to z tego, że pochodził z rodziny kupieckiej i nieobce było mu stosowanie różnych strategii, taktyk i ogarnianie wielu sytuacji naraz. Ale było to oczywiście możliwe dzięki ogromnej rzeszy współpracowników i ludzi, którzy go popierali. No i zdaje się, nie zamierzał przechodzić na polityczną emeryturę. Cały czas był aktywnym politycznie. Nie, absolutnie. Ja ostatni raz spotkałem się z Rafsanjanim w zeszłym roku, więc był jeszcze widać było, że już jest trochę zmęczony, ale jednak nie widać było znaków przejścia na emeryturę polityczną. Mówiło się, że bardzo wspierał obecnego prezydenta Iranu. Tak, zgadza się. W jakich aspektach? Przede wszystkim poparł go w wyborach. Rafsanjani zresztą sam zamierzał kandydować, ale został odrzucony przed wyborami. Nie został dopuszczony jako kandydat do wyborów, w związku z czym swojego poparcia udzielił Rohaniemu, czyli osobie, która była mu w tej danej sytuacji najbliższa. Czy można mówić, że jest współautorem obecnego powrotu Iranu do świata, na areny polityki światowej? Na pewno można powiedzieć, że osobowość Rafsanjaniego i to, co robił w sensie politycznym, na pewno w ogóle zaważyło na całej ponad 30-letniej już historii Islamskiej Republiki Iranu. Czy autorem? On zawsze gdzieś był z tyłu.

Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsto.